14 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Zacznę od problemu. Co i kto wspomaga artystów? Chwila. Mecenasi. Lecz o roli i randze kreatorów sztuki zaświadczają przede wszystkim ich dzieła. To one nadają szczególny status artystom. A współcześnie? Bez wątpienia w promocji uczestniczą internet, przychylnie sformatowane media, entuzjaści oraz osoby handlujące sztuką, galerie, wydawnictwa, agencje. Rozkwit El Muzyki, tej nieotrzymującej państwowego wsparcia, najbardziej dbają jej twórcy. Dlatego też w Polsce i na Zachodzie niektórzy autonomiczni kompozytorzy stają się również wydawcami własnych płyt. Z konieczności, ale i z sukcesami o zasięgu międzynarodowym, gdyż wysyłanie i wymianę nagrań najsprawniej umożliwia internet. Dziś w projekcji studia trójkowa premiera utworów łódzkiego kompozytora, którego w dziedzinie rozpowszechniania własnej arcyciekawej twórczości wypada uznać za nieomal samowystarczalnego. Słuchamy intrygującego nagrania nazwanego Polarna Cisza. Thank you. Cisza. Kiedy w ubiegłym roku w przesłanej z Łodzi przesyłce otrzymałem nowe płyty Dietera Wernera, poinformowałem nadawcę, że trójkową promocję nagrań z tematycznego albumu Kraina Lodu odłożymy na stosowną porę. Nasza zima, pełna pogodowych niespodzianek, pozostaje w tym roku dość odległa od pamiętanych srogich zim. To dobry pretekst, by właśnie teraz umożliwić Państwu wysłuchanie najbardziej mroźnych kompozycji z tego właśnie krajobrazowego albumu. Polarną ciszę w wykonaniu kompozytora mamy już za sobą. Równie zaciekawiające są dwie kolejne syntezatorowe impresje tematycznie skojarzone z białym krajobrazem. Koło podbiegunowe i kraina śniegu. Przed Państwem 20 minut w doświadczaniu dźwiękowej wyobraźni utalentowanego artysty. Dieter Werner. koło podbiegunowe i Kraina śniegu. Utwory z albumu Kraina lodu. Dziś w studiu El Muzyki premiery oryginalnych z opóźnieniem odkrywanych dźwiękowych realizacji. Twórczość Dietera Wernera, bardzo zróżnicowana i nieprzewidywalna, nieodmiennie uwrażliwia i zaciekawia, dopełniając artystyczne kryteria nowej sztuki. Zechcą Państwo posłuchać, jak kompozytor malarsko penetruje różne aspekty ziemskich reliktów. Utwory stalaktyty i pleistocen. W jednym z wywiadów powiedział: inspiruje mnie dosłownie wszystko. Dieter Werner. po raz pierwszy w studiu El Muzyki, Stalaktyty i Pleistocen. Nagrania Dietera Wernera z albumu Kraina Lodu. W tematycznym projekcie kompozytora odnajdziemy 8 interpretacji zjawisk natury. Indywidualność stylu, swoboda, wyczucie stopniowego dawkowania emocji i bogactwo dźwiękowych skojarzeń skłaniają melomanów do zainteresowania twórczością łódzkiego artysty. W tym stuleciu Dieter Werner nagrał szereg płyt, których zawartości słuchacze Trójki jeszcze nie mieli okazji poznać i docenić. Zaskakujące wykorzystanie sampli, nowe układy barw i zmienność motywów uatrakcyjniają słuchowe doznania odbiorców. Tę w sumie trywialną myśl kieruje do przyszłych fanów. Wrażliwych i konsekwentnych sympatyków sztuki dźwięku podobno spotyka się równie rzadko jak dobrych artystów. Trudno przypuścić, że masowy kontakt z El Muzyką automatycznie konsoliduje wszystkich odbiorców. Podróż przez wernerowską krainę lodu trwa w całości blisko 80 minut. Zatem dzisiejsza premierowa projekcja nie ujawni wszystkich nagrań. Jeden z utworów nosi tytuł Najdalej na północ i trwa 11 minut. Nawet tyle czasu nam nie pozostało, by z fascynującym syntezatorzystą i dźwiękowcem spenetrować tradycyjnie najzimniejsze regiony naszej planety. Warto zdążyć przed inwazją rosnącej temperatury. Najdalej na północ. utwór Najdalej na północ z albumu Kraina Lodu. W następnej projekcji ciąg dalszy premier uzupełniony muzycznymi wspomnieniami łódzkiego kompozytora. W imieniu Dietera Wernera polecam. Dziękuję Państwu i zapraszam za tydzień.